To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 sierpnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Przy zamkniętych drzwiach KRS będzie przepytywać chętnych do zasiadania w Sądzie Najwyższym. Po południu rozmowa szefów dyplomacji Polski i Niemiec odwiedzą Oświęcim. Znów spotykają się koreańskie rodziny z południa i północy, rozdzielone wiele lat temu przez wojnę. Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczyna przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Będą one tajne. Do obsadzenia są 44 wakaty. Zgłosiło się 215 chętnych, jednak 20 kandydatur zostało wycofanych. A zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym 3 lipca w stan spoczynku przeszli sędziowie, którzy skończyli 65 lat. Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy wysłał do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości kilka pytań dotyczących zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Postanowił jednocześnie zawiesić stosowanie przepisów w 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku. Realizowanie prawa w Polsce nie ustanie, dwuwładzy w naszym kraju nie będzie, tak mówił w Trójce Jarosław Sellin. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ten sposób odniósł się do decyzji Sądu Najwyższego, który wysłał pytania do Unijnego Trybunału dotyczące nowej ustawy właśnie o Sądzie Najwyższym. Bodajże we wrześniu czy w październiku już będzie ten czas, kiedy właściwego, docelowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie mógł wybrać prezydent Rzeczpospolitej, więc ten temat będzie zamknięty, ten tymczasowy zarządzający Sądem Najwyższym sędzia z kontrowersyjną przeszłością, jak się potem okazało, zostanie zastąpiony już przez docelowego pierwszego prezesa. Żadnej dwuwładzy tutaj nie będzie. Minister Sprawiedliwości, odnosząc się do wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, powiedział w wywiadzie dla sieci, że nie ma wątpliwości, że prawo zwycięży nad bezprawiem. Zbigniew Ziobro podkreślił również, że sędziowie, którzy zawiesili stosowanie części przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, muszą liczyć się z oceną swoich zachowań. Rodzinne relacje przerwała im wojna. Po wielu latach znów się zobaczą. W ośrodku na górze Kumgang w Korei Północnej spotykają się członkowie rodzin rozdzielonych w wyniku wojny koreańskiej. Na północ przyjechało 89 Koreańczyków z południa. To pierwsze takie spotkanie od 3 lat, kiedy program łączenia rodzin został wstrzymany przez południe ze względu na północno-koreańskie próby jądrowe i rakietowe. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Z miejscowości Sokcho w Korei Południowej do ośrodka na górze Kumgang w Korei Północnej udało się prawie 30 autobusów. Koreańczykom z grupy głównej towarzyszy bowiem około 300 osób, członków ich rodzin oraz personel pomocniczy. Większość osób udających się na spotkanie ma ponad 80 lat, a najstarsza 101. Spotkania na górze Kumgang potrwają do środy. W tym czasie 6-krotnie ma dojść do bezpośrednich rozmów członków rodzin. Mieszkańcy południa i północy praktycznie nie mają żadnych możliwości bezpośredniej komunikacji. Program łączenia rodzin powstał w 2000 roku. Do tej pory zorganizowano 20 rund spotkań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec spotkają się o 15 w Oświęcimiu. Jacek Czaputowicz i Heiko Maas odwiedzą były niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Rozmowa polityków ma potrwać około godziny i dotyczyć bieżących spraw, między innymi odnowy formatu Trójkąta Weimarskiego. Ponad 100 tysięcy osób może wziąć udział w festiwalu Lato z Radiem. Impreza rusza już w piątek, potrwa do niedzieli. Na dwóch scenach zobaczymy czołowych polskich artystów. Kolejność występów sami losowali, przypomina dziennikarz radiowej Czwórki Damian Sikorski. Wszystkich stawiamy w tym samym rzędzie, tak, że ktoś nie jest większą gwiazdą od któregoś z artystów, że gra na początku lub na końcu. Myślę, że na każdego artystę warto zwrócić uwagę, posłuchać jego występu, a często możemy też się zdziwić, że ktoś na scenie prezentuje się w taki sposób, a inaczej zupełnie wypada na płycie. Festiwal organizują Polskie Radio oraz władze Gdyni. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Adam Malecki. Śląsk-Wrocław i Pogoń-Szczecin to mecz na zakończenie piątej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Śląsk 2 ostatnie mecze przegrał. Pogoń zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Obie drużyny potrzebują wygranej i punktów. Nie będzie o to łatwo, mówi Tadeusz Pawłowski, trener wrocławian. Pogoń ma w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników, jest to zespół doświadczony, jest to zespół wyrównany. Naturalnie źle wystartowali, ale to w każdej chwili może się zmienić, bo jest to zespół, który ma wielu piłkarzy, którzy już grali na boiskach ligowych. Jest szansa na wygraną, przekonuje Kamil Drygas z Pogoni.

do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom. Chair is just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. At the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Zaśpiewał. Kolejnego pięknego dnia życzą Państwu Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk i Marek Niedźwiecki. Do południa, co dzisiaj w naszym programie, właściwie stałe pozycje, czyli Patrycjusz Wierzga i jego gość pojawią się w studiu za kwadrans i minutkę. Informator ekonomiczny, płyta tygodnia tuż po godzinie 10, potem stulecie wynalazców Wojciecha Dorosza. Fajny film, Ryszard Jaźwiński będzie rozmawiał z Michałem Chytrosiem o pracy nad filmem Siostry. A po godzinie 11 piosenka dnia, potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń, dzisiaj o ludziach na karkonoskich szlakach. Kwadrans przed godziną 12. Andrzej Masnalesz, czytać będzie Kinderschen. Nen? Jarosława Marka Rymkiewicza. To tak między innymi. Polecam jak zwykle na początku naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Miłosny, mam nadzieję, jak zwykle wprowadził Państwa w dobry nastrój. A teraz nowa piosenka Nanny Cherry. Tina Cherry, trochę jak Tricky, nowa piosenka. Kong jest w wystawie do głosowania na listę, polecam, polskieradio.pl/trójka. O 9:17 stopni na Śnieżce. Mam nadzieję, że ci, którzy w karkonoszach, mają się dobrze. To ja na kawę, Joanna Kondrat, a potem John Mayer. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Koza? Łap ją! Zrobimy sobie regeneracyjną mleczną kąpiel i zatrzymamy lato tylko dla siebie. Daj spokój. Na skuteczną regenerację całego ciała są naprawdę lepsze sposoby. Zachowaj energię lata. Balsam do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów i odżywka do paznokci. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do letniej regeneracji. Rossmann. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW Serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Patrycjusz Wyżga, witamy. Nord Stream 2, proszę Państwa, na początek. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Mimo apeli Ameryki, głównego sojusznika Niemiec w NATO, w Mezebergu Angela Merkel uzgodniła z Putinem, że Nord Stream 2 zostanie uruchomiony zgodnie z planem pod koniec 2019 roku, a ja się, Panie Pawle, zastanawiam, czy są jeszcze jakiekolwiek mechanizmy i możliwości, by jednak tę budowę zatrzymać? Być może są, no bo Amerykanie grożą sankcjami. Ale nie ma pan na myśli akcji naszych sił specjalnych i płetwonurków, którzy tam zakręcą pod wodą ten Formozy na przykład? No nie, no, taki nie. To chyba nie, bo wtedy to by był za duży konflikt. Metodami politycznymi pewnie będzie bardzo trudno. No, u nas, wie pan, zawsze to wzbudza bardzo złe konotacje, jeśli jest sierpień, a przywódcy naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów się spotykają, dogadują i paktują, bo potem niestety no, mamy doświadczenie, że nastąpił brzydki wrzesień. No może aż tak źle tym razem nie będzie, ale sytuacja jest rzeczywiście trudna. No, Niemcy mają oczywiście wielkie potrzeby energetyczne, coraz większe i skądś ten gaz muszą czerpać. No, najbliżej mają Rosję. Oczywiście żyjemy w XXI wieku i technika pozwala dowozić ten gaz nie od sąsiada w miarę bliskiego za pomocą rury, ale za pomocą tankowców w formie skroplonej, na przykład od Ameryki. I stąd właśnie te zapowiedzi prezydenta Ameryki. Czyli nie podoba się to Amerykanom. No, mogliby kupować od nich Niemcy? No pewnie, my też przecież moglibyśmy. Robimy to. No oczywiście, że robimy, jak najbardziej. Więc tutaj sprawa brzmi groźnie politycznie, ale tak naprawdę kryją się za tym ogromne interesy. Czy naciski Stanów Zjednoczonych coś przyniosą, trudno powiedzieć. No pewnie też nasz interes jest taki, żeby tam za dużo tych związków ponad nami, pomiędzy Niemcami a Rosją nie było. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego robi grunt pod rewolucję na rynku kredytów mieszkaniowych. O co chodzi? Nadzór ma umożliwić wprowadzenie kredytów na zasadzie klucze za dług. Jak to działa, proszę Państwa, w Stanach Zjednoczonych? Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać rat, to wystarczy, że odda mieszkanie, a uwolni się od kredytu. Jak to jest dzisiaj u nas? Nawet jeśli bank przejmie lokal, który jest zabezpieczeniem kredytu, klient i tak powinien oddać pieniądze. Ale długo jeszcze do takiej rewolucji. No pewnie tak. To rozwiązanie amerykańskie nawet się wydaje trochę sprawiedliwe, no bo w sumie... Oddaję mieszkanie. Nie, nie muszę już nic więcej. No, gdzie ja będę mieszkał, to już później moja sprawa. No pewnie wadą takiego amerykańskiego systemu jest to, że jak się zaczął kryzys bankowy, to on był wywołany poniekąd właśnie tym, bo te kredyty były bardzo łatwo udzielane. No niemalże na prawo jazdy czy kartę wędkarską. I bardzo łatwo potem banki te mieszkania rzeczywiście sprzedawały, odzyskiwały te pieniądze, aż do momentu, kiedy mieszkania nie zaczęły tracić na wartości. Oczywiście, no bo w pewnym momencie była taka granica. My tu mówimy o pewnych odniesieniach do Ameryki, która jest jednak zupełnie innym rynkiem i nie jestem pewien, czy doświadczenia stamtąd muszą się koniecznie sprawdzić u nas. No pewnie będzie to jakiś taki eksperyment na żywym organizmie. Mówimy o kredytach o stałej stopie procentowej. No, dla też są takie propozycje. Dla niektórych to może być nawet atrakcyjne, że mają taką pewność w planowaniu sobie. Pełna przewidywalność, prawda? No tak, choć z drugiej strony, no podjęcie pewnego ryzyka też może być dobre, bo jednak to oprocentowanie może spaść, prawda? Krótko mówiąc, no eksperyment na żywym organizmie, trudno cokolwiek w tym momencie przewidywać. Pewnie zobaczymy, jak praktyka pokaże. No dobrze, to zmieniamy temat teraz o tym, że coraz chętniej płacimy, proszę Państwa, telefonami. Polacy są gotowi na kolejną rewolucję w handlu, zbliżeniowe płatności mobilne, czytam w Polska The Times. Już 36% ankietowanych użytkowników kart uważa tę metodę dokonywania zakupów za wygodną, 39% za szybką, a 37% za bezpieczną, czyli płacenie telefonem poprzez zbliżenie telefonu do terminala. Pokazuje to, jak już tu nieraz mówiliśmy na tej antenie, że Polacy bardzo chętnie się przekonują do nowości w bankowości elektronicznej, w tym pieniądzu bezgotówkowym. Mm-hmm. To jest jeden tylko z przykładów. No przecież przypomnę, że my praktycznie przeskoczyliśmy epokę czekową. Karty płatnicze się bardzo upowszechniły, a konta elektroniczne to chyba mamy ich więcej niż na przykład Niemcy. Czyli system bankowy w Polsce jest bardzo nowoczesny. Tak. Te rozwiązania rzeczywiście się tutaj łatwo przyjmują. To pewnie też bazuje już na tym, do czego współczesny człowiek jest przyzwyczajony, że prędzej zapomni portfela z domu z kartami niż telefonu, tak, bo w telefonie ma tysiąc różnych rzeczy, tu nie tylko, że do komunikacji, ale i nawigacji, grania i tak dalej. Więc to jest sprytna sprawa, aby w każdym momencie ktoś mógł zapłacić, a jak klient płaci, no to ktoś zarabia. Niemal 8 na 10 obywateli Ukrainy jest zadowolonych z warunków pracy w Polsce i poleciliby zatrudnienie w naszym kraju swoim bliskim i znajomym. I to jest dobra informacja dla naszego rynku pracy, tak to nazwijmy, ale zła informacja jest taka, że jednocześnie ponad połowa z Ukraińców przyznaje, że opuści nasz kraj, gdy otworzy się dla nich rynek niemiecki. Co wtedy zrobimy? Skąd ręce do pracy, na brak których tak intensywnie narzekają w ostatnich kwartałach przedsiębiorcy? No i to jest tak, że te rezerwy ukraińskie, można powiedzieć, już się wyczerpały, bo nawet na budowy trudno znaleźć Ukraińców, więc to już jest problem. Niemcy oczywiście są atrakcyjne dla nich, bo no, przede wszystkim lepiej tam płacą. Mhm. Oczywiście Polska jest z różnych innych względów atrakcyjniejsza, bo blisko, bo na weekend do Lwowa, do rodziny można wrócić, bo język troszkę bardziej zbliżony, kultura, no prawda? I oczywiście. Wielu przyjaciół już tu jest. No oczywiście, tak. No, natomiast przecież jesteśmy informatorem ekonomicznym i czynnik ekonomiczny jest też się liczy. Ukraińcy też potrafią liczyć. Na koniec niezwykle budująca informacja. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, Panie Pawle, jeszcze w tym roku na greckiej wyspie Tilos ma ruszyć specjalny system zielonego zasilania, co uczyni z niej pierwszą wyspę regionu, której system energetyczny działa wyłącznie w oparciu o energię ze słońca i wody. To taka niewielka wyspa gdzieś pomiędzy Kia i Rodos. Zimą tam mieszka 400 osób, latem

Album grupy Genesis and Then They Were Free ukazał się w 1978 roku i to nam przypomina o wspomnieniach z tamtych lat, właśnie o tej porze w audycji do południa w poniedziałek. Dwa takie na dzisiaj wybrałem, zespół Status Quo Again and Again, a potem Ten CC Wakacje z dreszczykiem. Truck and right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. down at my silver chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. Wakacje z dreszczykiem, czyli Dreadlock Holiday, zespół ten CC, rok 1978. A wcześniej Status Quo i piosenka zatytułowana Again and Again. I tak patrzę na zestaw największych przebojów tej grupy i w latach 70. właściwie śpiewali cały czas jedną piosenkę. Paper Play, Mean Girl, Caroline, Break the Rules, Down Down, czy właśnie Again and Again. No bo w latach 80. zdarzył im się przebój In the Army Now, przypadkowy, ale jednak pozostał. 7 minut do godziny 10. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie listy. A do 10 do wiadomości wspomnimy sobie taką ładną piosenkę. 97 rok, 21 lat temu. Szczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafię.